राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 17 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत से मनुष्यों की यह धारणा है कि ज्ञान में तो अद्वैत है और भक्ति में द्वैत है, परंतु हमें तो ऐसा मालूम होता है कि ज्ञान में द्वैत है भक्ति में अद्वैत है। द्वैत का मतलब दो पणा दो। तो गीता में भक्ति में अद्वैत का वर्णन है और ज्ञान में द्वैत का वर्णन है, ऐसा वर्णन आया। आप थोड़ा ध्यान दें, ज्ञान का पहले ही आरंभ में अशोच्यानंद शोचस्व है, इसमें शरीर और शरीरी दो का वर्णन है। एक शरीर है एक शरीरी है, इन दो का वर्णन है। देही नित्य मवध्यम देहे सर्वस्य अशोच्यानंद तू मैं राजा लोग नहीं थे, ये बात नहीं, तो राजा लोग पहले भी थे अब भी है ना गई रहेंगे, ऐसा कहकर फिर कहा कि देखो मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे, मात्रा स्पर्श है वो शीत उष्ण अगमा पाई अनित्य है, तो ये अशोच्य जीव है। तो अशोच्य दो तरह का है, एक तो देह को अशोच्य, एक देही को भी अशोच्य। तो देह और देही दो चीज है, ये दो चीज का वर्णन है। देही नित्य में होती है यहां तक, देह और देही, शरीर और शरीरी। लोग कहते हैं आत्मा अनात्मा का है, ये आत्मा अनात्मा नाम ही नहीं है इसमें, ना आत्मा है ना अनात्मा है, ना माया है ना अविद्या है, ना ब्रह्म है ना ईश्वर है ना जीव है, नाम ही नहीं है ना आत्मा है ना अनात्मा है। ये 20 श्लोकों में नाम ही नहीं है इसका, 11 से 30 तक श्लोकों में आत्मा अनात्मा का नाम नहीं है, ईश्वर ब्रह्म का नाम नहीं है, जीव का नाम नहीं है, देह और देही का नाम है। इसमें एक बात बताता हूं, आप ध्यान दें, आप बुरा न माने, मेरे जैसे समझ में आई वैसे कहूंगा कि जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा न मानिए, अधिक कहां से लाए, उसका बुरा नहीं मानो, उसी वैसे याद जानता बेचारा इस बार से अपनी अकल प्रकट करता है कि मारे ये मारना है हमारा, देख लो भाई अपनी बात बता देता है। वही क्यों माने, पसंद है तो पसंद करो, नहीं पसंद मत करो, इस वास्ते क्षमा मांगता हूं। ग्रंथों की पढ़ाई दो तरह से होती है। आज जो वेदांत का पठन पाठन है वो प्रचलन है, वो एक और तरह से पठन होता है, और भगवत गीता का कथन और तरह से होता है। ये दो तरीका है अलग अलग। आज पठन होगा वेदांत के दार्शनिक ग्रंथों का, तो क्या होगा कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, निर्विकारी क्या है, विकारी क्या है, इन बातों का सत्य क्या है, असत्य क्या है, ऐसे होगा। यहां से आरंभ होता है वेदांत का पढ़ना, यहां से ही, क्योंकि पहले विवेक, फिर वैराग्य, फिर समाधि सर्वसंपत्ति, फिर मुमुक्षुता, फिर श्रवण, फिर मनन, फिर निर्ध्यासन, फिर तत्पन्न पदार्थ संशोधन, ये आठ अंतरंग साधन है। तो पहले विवेक से शुरू होगा, विवेक से वैराग्य हो जाएगा। विवेक क्या था? सत असत, सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, ग्राह्य त्याज्य का, ठीक बेठी का, फिर इसमें अनुकूल प्रतिकूलता का, सुख का दुख का, पाप का पुण्य का, ये दो दो कोची का वर्णन होगा। इसको पढ़ाई करेंगे तो ये वर्णन होगा, इस तरह से पढ़ाई होगी। उसमें फिर पांच कोष बता देंगे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पांच कोष है, तीन शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण ये शरीर है, एक अतिवाहक शरीर हो तो वो वशिष्ठ आदि में आता है, एक ये बात इनका वर्णन होगा, पांच कोषों का वर्णन होगा। इस तरह से इन बारह का वर्णन, ये पढ़ाई होगी, यह पढ़ाई की रीति। गीता की पढ़ाई ऐसा नहीं होती है, गीता की पढ़ाई होती है शरीर पर। ये जो पढ़ाई है ये से इदंता से होता है, सीखना होता है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, इनका संबंध क्या है, इनका भेद क्या है, ये छह बातों का वर्णन हुआ। ये खट है अनादि, ब्रह्मानंद वाणी है, छह अनादि है ये, तो इनका वर्णन होगा, इसलिए पढ़ाई होगा। और गीता की पढ़ाई क्या है कि अर्जुन शोकाविष्ट हो गया तो शोक क्यों होता है तेरे को, इस बात के ऊपर चला पढ़ाई, सब इसी बात चली और इसी में समाप्ति हुई। मां सोच सर्व पाप है जो हम मोक्ष जाओ, तुम मां सोच, तू शोक मत कर, तो शोक को बात कर, चिंता को बात कर। तो इस अर्थ क्या हुआ, जो आदमी उलझन में है उन उलझन से चली है गीता जी, अब वो चली है शास्त्रों की दृष्टि से, पदार्थ क्या है, जीव क्या पदार्थ है, ब्रह्म क्या पदार्थ है, ईश्वर क्या पदार्थ है, प्रकृति क्या पदार्थ है, पुरुष क्या प्रकार पदार्थ है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, ऐसे आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ऐसे। तो इसमें क्या फर्क आया, फर्क आया कि जैसे एक एक दूर दूर पढ़ते हैं ना, इस तरह की पढ़ाई होती है वेदांत की। मैंने पहले माफी मांग ली, मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे समझ में आई जैसी बात कहता हूँ, मांगने के लिए बाध्य नहीं करता हूँ, शंकाओं के लिए खुली करता हूँ। तो ऐसी पढ़ाई होती है, तो उसमें क्या है कि वो सीखना होता है, और सीखना करके वे समझ लेते हैं कि हमें ज्ञान हो गया, बोध हो गया, और बोध के लिए कहते निश्चय करो, मैं ब्रह्म हूं साक्षात, ऐसा निश्चय करो, और निश्चय हो गया ठीक तरह से अपने निश्चय मैं ब्रह्म हूं। तो निश्चय होता है वो अनुभव की तरह दिखता है, अनुभव नहीं होता है, अनुभव की तरह ही दिखता है, उसे संदेह नहीं रहता है, परंतु अनुभव और चीज है और निश्चय करना और चीज है। निश्चय करना बुद्धि के द्वारा होता है, अनुभव बुद्धि से अतीत होता है। ये निश्चय करना बुद्धि के द्वारा होता है, तो जड़ता का संबंध विच्छेद नहीं होता है। मान लेते हैं कि मैं ब्रह्म, जड़ता है ही नहीं मेरे में, बात ठीक है, ये सिद्धांत ठीक है, परंतु ऐसा अनुभव होता है। गीता ये नहीं कहती, ऐसा नहीं कहती गीता, तुमने शोक क्यों किया, शोक नहीं होना चाहिए। तो संसार में शोक मिटाने के लिए तो पढ़ाई सत्संग है, और है किस वास्ते, केवल सीखने के लिए थोड़ा ही है। तो गीता ठीक जड़ में हाथ डालती है, जले कोई कहते कलेजे हाथ का ले कलेजे जो कलेजे हाथ करते गीता शोक करते हो तुम किसका शोक करते हो तुम जो शोक करने वाले हो तुम्हारा शरीर है एक तुम हो शरीर और शरीरी देह और देही असत और सत नित्य और अनित्य इसका वर्णन है बीस श्लोकों इसका वर्णन है तो शोक तुम करते हो तो शरीर ही को लेकर शोक करते हो शरीर को लेकर शोक करते हो शरीर तो नाशवान है शोक बनता नहीं अरे शरीर ही अविनाशी है शोक बनता नहीं चिंता शोक क्यों करते हो दुख क्यों करते हो तुम्हारे संताप क्यों होता है जलन क्यों होती है हलचल क्यों होती है हलचल नाशवान तो नाशवान है इसमें हलचल की बात नहीं अरे अविनाशी अविनाशी है इसमें कोई हलचल की बात नहीं तो हलचल किस बात में है हलचल इसके अज्ञान में है इसकी मूर्खता में है शरीर और शरीरी का भेद ठीक नहीं जानते इसलिए हलचल होती है नहीं तो शरीर को लेकर हलचल नहीं होती शरीरी को लेकर हलचल नहीं होती शरीर ही तो नित्य न जायते मिलते वो कभी मरता छेद दिया अकले दिया शोष नित्य सर्वगत स्थान हुआ चलो एम सनातन मैंने चंदन दिया सा है और शरीर भाषण जीर्ण ये तो बदलने वाला है नित्य अन्य माने शरीर ये नित्य अन्य माने शरीर एक वचन इतना गीता में नाम ही है इसकी जोड़ी का गीता नहीं है दूसरा कोई ऐसे साफ वचन है अरे शरीर के नष्ट होने तुम नष्ट कैसे हो जाओगे तेरा चोला नष्ट हो जाए तुम नष्ट हो जाओगे तुम्हारी पोशाक नष्ट हो तुम नष्ट हो जाओगे ये तो सदा ही ऐसा रहता है न जाते बीते वा न कभी पैदा होता है न जाता जात पैदा होता है ये षड विकार शरीर में है तुम्हारे में नहीं है नान्यते अन्य माने शरीर के अन्य माने अन्य शरीर नष्ट तुम्हारा नष्ट नहीं होता तुम देही हो शरीर धारण करने वाले हो तुम शरीर नहीं हो अंत में उपसंग आ गया देही नित्य अवैध देही नित्य ही अविद्य कभी इसका विनाश हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं कभी विनाश हो सकता नहीं इस वास्ते किसी प्राणी के लिए शोक बढ़ा नहीं क्योंकि नाश होता ही नहीं उसके लिए रोना क्या बात है यहाँ रहे दूसरी जगह रहे कहीं जावे कहीं जन्म ले ले कुछ ले ले वो तो है रहता ही है उसका नाश होता ही नहीं और शरीर नाश होगा ही ये रहता ही नहीं शोक किस बात का तो ये जो अपना जीवन है इसके ऊपर गीता चलती है शरीर के ऊपर ले गीता चलती है तो शरीर पर ख्याल होता है पढ़ाई ये होती है कि मैं शरीर हूँ कि शरीर ही हूँ मैं सत हूँ कि असत हूँ वही वेदांत का अर्थ वही आता है सिद्धांत वेदांत का आ ही जाता है सभी परंतु सब शुरुआत होती कहां से है ये शरीर से लेकर होती है यहां से वहां शरीर होती है पदार्थों को लेकर के विवेचन होता है इस वास्ते बहुत कहते हैं कि पहले प्रक्रिया ग्रंथों को पढ़ो फिर सिद्धांत को पढ़ो अभी गीता तो सिद्धांत ग्रंथ है ये पढ़ाई कैसे की जाएगी पहले प्रक्रिया पढ़ो प्रक्रिया पढ़ने वालों एक मैं बहुत विशेष और क्षमा मांगता हूँ एक बात कहने की मन में आई और क्षमा मांगता हूँ पहला प्रक्रिया पढ़ोगे तो गीता समझ में नहीं आएगा लोग तो कहते हैं पहले जब प्रक्रिया पढ़ो तो गीता समझ में आएगी मगर गीता समझ में आवेगी ही नहीं पहली प्रक्रिया पढ़ लो तो गीता का समझ नहीं आएगा गीता प्रक्रिया के अनुसार गीता अर्थ लगाओगे गीता प्रक्रिया पढ़ाती ही नहीं आप भी मानते हैं सिद्धांत ग्रंथ है प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है हम भी मानते हैं प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है प्रक्रिया ग्रंथ तो सब सत क्या है असत क्या है दोनों ठीक है ऐसे आत्मा नित्य है ये जड़ है चेतन है ये ऐसे प्रक्रिया बताई जाती है उसमें पांच कोश है तुम पांच कोश अतीत हूँ पंच कोश अतीत हूँ मैं पंच कोश है तो है बात वही है जड़ चेतन की आत्मा अनात्मा की परंतु शैली और तरह की है खुद शरीर को तुम जो शोक करते हो तुम क्या हो तुम शरीर नहीं हो उसमें भी यही कहते हैं वेदांत में भी परंतु वो चलती है प्रक्रिया को लेकर पहले प्रक्रिया समझो फिर ग्रंथ समझो गीता समझ में नहीं आएगी गीता समझो तो पहले गीता ही समझो तुम शोक करते हो, चिंता करते हो, हलचल तुम्हारी होती है, तो पहले इस हलचल को मचाओ, मत मिटाओ। ये क्यों होती है? बेसमझी से होती है, समझ लो, नहीं होगी। शरीर को लेकर चिंता नहीं होगी, शरीर को लेकर चिंता नहीं होगी, चिंता कैसे होती है? किसी में नहीं होती है। तस्मात एवं विदित्व ऐसो शेष शोक तो हो ही नहीं सकता। तुम शरीर को लेकर तो शरीर तो नित्य रहेगा नहीं, हरदम बदलता है। उसके जो शोक करो, बालक से जवान हो जाए तो कोई रोता है आदमी? जवान से बूढ़ा हो जाए तो कोई रोता है? धनी से निर्धन हो गया, निर्धन से धनी हो गया, बीमार से स्वस्थ हो गया, स्वस्थ से बीमार हो गया, ये बदलता है, वो सोता रोता है क्या? इसी तरह से देहांतर की प्राप्ति तत्र धीरे सत्र में होती, इसे मोह होता ही नहीं। शोक क्या बदल, इधर हरदम बदलता है। बदलने में क्या चिंता है? इसमें कपड़ा पहन लिया, जो पुराना पहन लिया, जो पहन लिया, इसमें शोक की बात कौन सी है? एकदम सीधी सारी बात है, इसमें शोक चिंता की बात ही नहीं है। और आत्मा है जो का जो नित्य निरंतर वैसा हो जाते हो, सबका अनुभव है कि जो बालक मन में था वही मैं आज हूं। तो आप तो नित्य निरंतर हो, और संसार शरीर नित्य निरंतर बदलता है। ये बदले बिना एक क्षण भी रहता नहीं, और वो एक क्षण भी बदलता नहीं। दोनों का स्वभाव अलग अलग है, किसको लेकर चिंता करते हो तुम? ये शरीर शरीर ही पर है, पर क्या नहीं हो? शरीर पांच तीन शरीर है, सूर्य सूर्य शरीर है, पांच कोष है, कुछ नहीं। ये प्रक्रिया है, या वो सिद्धांत की बात है। शरीर और शरीर ही है, इसे रोने से कोई बात ही नहीं है। न शरीर को लेकर चिंता है, न शरीर ही को लेकर के, हो ही नहीं सकता। इसमें भी ये आधा श्लोक क्या कहूं, ऐसी हद करती है। नाश दो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतह, हद करिए। देखो बड़ा आश्चर्य आता है, व्याकरण की दृष्टि से देखे तो आश्चर्य आता है, दार्शनिक दृष्टि से तो आश्चर्य आता है। आधा श्लोक हद कर दिए, जितने शास्त्र वेद पुराण स्मृतियां जितनी सब आधे श्लोक में 16 अक्षरों में सब दे दिया, सब तत्व भर दिया। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भाव अरे विद्यते असत वस्तु के तो सत्ता विद्यमान है ही नहीं, और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, हो सकता है नहीं, होगा ही नहीं, किसी तरह संभव ही नहीं है। सत असत दो है, तो ना सतो विद्यते भावो, व्याकरण की दृष्टि देगा तो अस भूई भू सत्ताया विद्य सत्ताया, ये तीन धातु है। एक सत्ता ही सत्ता का बात है, भू सत्ताया, तो असत का भाव विद्यमान है ही नहीं। शरीर का भाव कैसे विद्यमान रहेगा? प्रत्येक क्षण बदलता है। आप ध्यान देकर सुने, गीता जी की बात बताता हूं। गीता कहती है ये जितना दिखता है ना ये शरीर, ये एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हर दिन बदलता है, कभी रहता ही नहीं। ये अंगुली आप देखते हो, दो बार नहीं देख सकते, एक बार देखा दूसरी बार देखा, बदल गई हो तो केवल बदलने के सिवाय कुछ नहीं है। बदलने का प्रवाह है वही शरीर दिखता है। निरंतर जो बदलना है ना, उसे जैसे पंखा चलता है तो उसका चक्र दिखता है, चक्र नहीं है, ताड़ी अलग अलग है, पर जोर से जैसे चक्र दिखता है ऐसे शरीर प्रतिक्षण बदलता है, इतना तेजी से बदलता है जो चक्र की तरह शरीर दिखता है, तो वही है दिखता है। ना सुतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान कसी एक क्षण भी विद्यमान नहीं रहता है, जो जितना संसिखता है। मुख्य इसमें क्या सीखना है कि शरीर और संसार ये दो नहीं है, ये खास जानने की बात है। शरीर से शरीर है, वो संसार से अलग, वो संसार मेरे शरीर से अलग है, ये महान अज्ञान है, बड़ा भारी बाधक है। तत्व ज्ञान में बहुत बाधक है ये, तत्व ज्ञान करना चाहो तो इसमें बड़ी भारी बाधा है ये। शरीर और संसार दो हो ही नहीं सकता। जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है, जिस धातु से शरीर बना है उसी से संसार बना है। खिजल पावक गगन शरीरा समीरा अधम अधम शरीरा, ये अधम शरीर अधम है, पंज रचती है अधम शरीरा, तो पंचरचित है उसे शरीर को अलग मानना ही गलती है। इस वास्ते मैं वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार बात कहता हूँ। आप लक्ष्यार्थ की एकता करते हैं वो नहीं, आप वाच्यार्थ की एकता करें ठीक हो जाएगा। अगर वेदांत की प्रक्रिया से आप पढ़ना चाहें तो वाच्यार्थ की एकता करें, लक्ष्यार्थ की एकता न करें। लक्ष्यार्थ की एकता सीख हो गई और वाच्यार्थ की एकता समझ में आ जाएगी। शरीर और संसार दो चीज है नहीं, समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि है ही ऐसी चीज। लक्ष्यार्थ करो क्या कहते, लक्षणार्थ व्यंजनार्थ शब्दार्थ वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ ऐसे क्यों रहो रटते रहो, गंगा घोषणा करते रहो। अरे वाच्यार्थ एक है, ये जितने शरीर है सब वाच्यार्थ है ये, तब तो चेतन वो लक्ष्यार्थ है। लक्ष्यार्थ की छेड़ो मत आप बात, लक्ष्यार्थ समझ में नहीं आएगा, वाच्यार्थ समझ में आ जाएगा। अगर वेदांत की प्रक्रिया से पढ़ो तो ये पढ़ाई की रीति ये बढ़िया है मेरी दृष्टि से, कि सब वाच्यार्थ है। ये वाच्यार्थ सब एक है, ईश्वर जीव कह दो, जगत परमात्मा को कह दो, जीवात्मा को ब्रह्म को कह दो, कुछ भी कह दो, जो ये जगत है वो और ये शरीर है सब एक है। यहां तक ईश्वर का विराट शरीर और हमारा ये शरीर एक है, ये बात बिल्कुल समझ में आती है। ये जितना गाढ़ापन दिखता है पृथ्वी का है, गीलापन दिखता है ये जल का है, गर्मी दिखती है ये तेज का है, ये वायु का है, पोलाट दिखते है आकाश है, सीधी सादी बात है, संदेह ही नहीं इसमें। तो वाच्यार्थ एक है, शरीर संसार एक है। अगर वेदांत की प्रक्रिया पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो, वही पैगन पढ़ो वही प्रक्रिया आप पढ़ रहे हो वही प्रक्रिया, इस तरह से पढ़ो। लक्ष्यार्थ की एकता आपकी मर्जी आप करना, मैं आग्रह नहीं करूँ। लक्ष्यार्थ की एकता करो, वो मेरे पढ़ी हुई है ये बात ठीक है वो, परंतु साधक के लिए ये बढ़िया चीज है। क्या कहेंगे, ये एक शरीर है तो ये नाशवान है, ये अविनाशी में नाश होना, तो नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असता भावान विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान रह नहीं सकती। असत भाव कैसे, प्रत्येक क्षण बदलता है, जैसे संसार प्रतिक्षण बदलता है ऐसे शरीर प्रतिक्षण बदलता है, इसकी सत्ता विद्यमान रहती ही नहीं। असता भावान विद्यते, जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर बहता रहता है स्थिर रहता ही नहीं, ऐसे संसार मात्र ये सब त्रिलोकी 14 भुवन अतल बितल सुतल रसतल महातल पाताल और भूलोक भूलोक मरलोक जनलोक तपलोक सतलोक ये सब 14 भुवन ये सब एक क्षण कोई स्थिर नहीं रहता, सब चलायमान है। ये शरीर सब नाश हो गया, कोई स्थिर नहीं रहता। अगर मनन करो विचार करो यदि दर्शन करो तो ये करो कि ये सब एक धातु है और कोई स्थिर नहीं रहता, सब नाशवान है ये। अरे इसको जो जानता है वो अविनाशी है, विनाशी विनाशी को नहीं जान सकता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं जान सकती, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अलग होता है वो जागृत स्वप्न जानता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है नहीं है आपका रूप, आप इनको जानने वाले हो। इनसे जागृत होगी तो क्या स्वप्न हो गया, तो क्या सुषुप्ति होगी, क्या दो और क्या देते हैं मूर्छा होगी तो क्या और समाधि होगी तो क्या, पांच कर सकते तीन कहते, मैं पांच कह देता हूँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि, तो पांचवा अवस्था है ये दृश्य है सभी। आप पांचों अवस्थाओं को देखने वाले हो, आप पांचों अवस्था नहीं हो। ये प्रक्रिया मैं कहता हूं अब वो बताऊंगा आपको, ये सब बदलने वाला है और देही नित्य है, देही जो आप स्वयं हो, ये पांचों इन पांचों अवस्थाओं को जानने वाले हो, तीन संयोग को जानने वाले, आप जानने वाले हो बदलते नहीं हो, आप ये हो जिसको जानने वाले अवस्थाएं बदलने वाली हरदम बदलती है, आप नहीं बदलते, आप एक ही रहते हो। क्योंकि जागृत का आरंभ और जागृत का अंत, स्वप्न का आरंभ और स्वप्न का अंत, सुषुप्ति का आरंभ और सुषुप्ति का अंत, मूर्छा का आदि मूर्छा का अंत, समाधि का आदि और समाधि का अंत को आप जानते हो, इस वास्ते ये आपका स्वरूप नहीं है। इसलिए चिंता करनी नहीं है, तो बदलता है कितनी चिंता करो, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो फिर होगा नहीं। बात वही है जो मैंने बताई, वही प्रक्रिया है, पर इस ढंग से देखो इन बात को, वो प्रक्रिया याद मत करो, याद प्रक्रिया करो तो पंडित ही आ जाएगी कि हाँ मैं जानता हूँ, और इसे पंडित ही नहीं आवेगी, इसे बोध हो जाएगा, इतना सीख लिया, इतना जान लिया, इतना कर लिया। सीधी सादी बात है, अविनाशी विनाशी दो तत्व है, ठीक बात है ये। अब दोनों तत्व होने पर भी ज्ञान मार्ग में दो तत्व का वर्णन होगा, और भक्ति मार्ग में यहाँ तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत है, और भक्ति मार्ग सत सत चाहम अर्जुन, सत असत मैं ही हूँ, सत भी मैं ही हूँ असत भी मैं ही हूँ, ये भक्ति है। वहां सत असत का भेद नहीं है, देह देही का भेद नहीं है, भेद करो तो कोई निषेध नहीं है, पर देह देही का भेद नहीं चलता है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, बहुत सुगमता से तत्व ज्ञान हो जाएगा, सरलता से। और जो एक देह है देही है, इदं शरीरम और क्षेत्रम इतिदिवितं, क्षेत्रज्ञ प्रकृति और पुरुष, ये दो चीज होगी, जड़ और चेतन दो चीज होगी, सत और असत दो चीज होगी, ये दो चीज का संस्कार इतना जबरदस्त रहता है, खूब आप निश्चय करते हो फिर भी निश्चय में फिर विचलित हो जाते हो, कि उस असत का त्याग किया, वो सत का त्याग बड़ा बहुत बहुत ही तेजी का वैराग्य हो तो असत की सत्ता उठेगी, नहीं तो असत की सत्ता आपने त्याग किया, त्याज वस्तु के भीतर में सत्ता बनी रहेगी, इस वास्ते द्वैत जाएगा नहीं, द्वैत बना रहेगा, बहुत उत्कट वैराग्य होगा, सत की आसक्ति कुछ भी नहीं रहेगा, तो ठीक हो जाएगा, उस बारे में ठीक हो जाएगा, परंतु असत की सत्ता मिट जाएगी, इतना तेजी का वैराग्य चाहिए, फिर आपका आदमी सिद्धांत ज्ञान का वो ज्ञान मार्ग ठीक करेगा। और जब तक सत है ये है, और फिर कहते थे व्यवहार में करना ही पड़ता है, जयराम जी फिर भले ऊपर भर पड़ो, जयराम जी कुछ हाथ लगेगा नहीं, ये तो व्यवहार है, व्यवहार होता ही है, तो व्यवहार में सत्ता दे दी असत की, हम सत्ता दे दी असत का चिंतन करते हैं, क्या सत में बैठे रहते हैं, कुछ होना नहीं, अरे है ही नहीं उसे, क्या व्यवहार परमाणु परमाणु है ही नहीं, इसमें योग वशिष्ठ तेज है, वो कहते हैं नहीं ना व्यवहारिक सत्ता है ना प्रातिभाषिक, क्यों प्रातिभाषिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है ही नहीं, पारमार्थिक और प्रातिभाषिक तीन सत्ता हो जाए, पारमार्थिक सत्ता है, एक व्यवहारिक सत्ता है, एक प्रातिभाषिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता से बहुत हानि है, बड़ा नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, तत्व ज्ञान में बड़ी भारी बाधा है, मेरी धारणा कहता हूँ आपको नहीं कहता, आप ऐसा मान लो, ये कोई आग्रह नहीं, सत्ता क्या है, सत्ता ये है परमात्मा ये, और वास्तव में प्रातिभाषिक सत्ता होती ही नहीं, प्रतिभास होते वो सत्ता कहाँ होती है, मृत संचरण होता है, सीपी में रूपा होता है, दर्पण में मुंह होता है, होते ही नहीं, परंतु फिर भी दर्पण मुंह होता है, ज्ञान भक्ति मार्ग में कहते हैं सतासत मैं ही हूँ, वो प्रतिभास होते वो भी मैं ही हूँ, और जिसका प्रतिबिंब होता है वो भी मैं ही हूँ, और बिंब होता है वो भी मैं ही हूँ, बिंब भी मैं ही हूँ, प्रतिबिंब भी मैं ही हूँ, आभास भी मैं ही हूँ, अब अवच्छेद बात मानो, आभास बात मानो, कोई सही बात मानो, वेदांत का हम भगवान कहते मैं ही हूं, तो आफत मेरी सभी, इसमें एक मार्मिक बात है, जब आप दोनों को एक मानोगे तो ये आप से आप जड़ता मिट जाएगी, चिन्ह बनता रह जाएगी, जड़ता भी वो परमात्मा है, चेतन भी परमात्मा है, जड़ सन्नासवान भी परमात्मा है, अविनाशी परमात्मा है, ये भगवान की लीला है, ये भगवान है, तो अनाशवान चीज टिकेगी नहीं, अविनाशी तत्व रह जाएगा जरूर, क्यों रहेगा, तो वही जो है वही रहेगा, दूसरा कैसा रह जाएगा, अपने मन में परमात्मा है सभी, अब सेवा करो सबकी, सब ज्ञान दे, सब सर्व जगह ईश्वर रूप है, भगवान है साक्षात, ऐसी सेवा करो, तो बड़े सुगम मार्ग पड़ता है ये, इस वास्ते वाच्यार्थ की एकता करो, गुण गुणेश वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, प्रकृति कर्माने के लिए नान्य गुण भय करता रहो, कोई है ही नहीं गुण है, ये ज्ञान मार्ग है गीता का, वेदांत ग्रंथ होगा नहीं, ज्ञान मार्ग गीता का ज्ञान मार्ग है, और गीता का मार्ग है भक्ति मार्ग, ये सत्य सत्य भाई हूं, सत सत चाह अर्जुन, तो सत असत क्या है कि परमात्मा के सिवाय कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। प्रकृति और पुरुष दो चीज है, इन दो चीजों में आप एक एक बात में ही सुन ले, ध्यान दे करके, कि आप और आपकी एक ताकत है, आपके में एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है आप में, तो आप तो वही रहते हो, सामर्थ्य घटती बढ़ती रहती है। ये दो चीज हुई, ठीक बात है ना, ठीक है, सामर्थ्य एक आप हो, परंतु आपसे अलग सामर्थ्य को बता सकते हो क्या, ये मेरी सामर्थ्य पड़ी, बता सकते हो क्या, बता सकते ही नहीं, आपसे अलग सामर्थ्य है ही नहीं, ऐसे परमात्मा से प्रकृति है ही नहीं अलग, क्या बताओगे यार। प्रत्यक्ष अनुभव है, अग्नि अग्नि की दायिका शक्ति है, आप है ऐसे आपकी ताकत है, पर दो चीज है ही नहीं, आपसे अलग शक्ति बता ही नहीं सकते। भक्ति का वेदांत है ये, अद्वैत सिद्धांत है, तत्व वेदांत अद्वैत है, भक्ति में अद्वैत बताया ना, भक्ति में अद्वैत है, द्वैत नहीं है, द्वैत कैसे हो, द्वैत है ही नहीं, द्वैत में प्रेम नहीं होगा, द्वैत में झगड़ा होगा, प्रेम कैसे होगा। लड़ाई करने के लिए कम से कम दो आदमी चाहिए, ऐसा न लड़ सकते हैं, एक में लड़ाई हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो सत्य रसन में खटपटी मचेगी, सत्य रसन परमात्मा ही है, ये शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि प्राण और मैं सब सब एक परमात्मा तत्व है, ये अद्वित भक्ति है, द्वित का नाम निशानी नहीं है। अब भगवान का स्वरूप है, जैसे भगवान ने अवतार लिया तो बालक बन गए, बालक से बड़े बन गए, फिर किशोर अवस्था हो गई, अब नित्य किशोर है, किशोर रहेंगे, जवान नहीं होते, भगवान की दाढ़ी मुझसे नहीं आती ना सफेद बाल होते, कि देखा भगवान के सफेद बाल हो गया, नित्य किशोर है। तो ये क्या है, लीला है भगवान की, अब बालक में तो लीला, भगवान किशोर होकर जो ज्ञान प्राप्त किया, क्या बालक से बालक छोटे से दूध पीते हैं, पूतना का दूध पीने लगे, तो क्या उस समय में उनमें बल कम था, शक्ति कम थी, समझ कम थी, क्या कम था। परंतु भोले बालक की तरह चूसने लगे, चूंता बालक सूंघने लगे, सूंघने लगे तो सूंघने बालक खींचता है दूध, अब दर्द है नहीं उसमें जहर, दूध कहां से आवे, तो खेचा जोर से खींचे प्राण, अब मरने लगी, अरे छोड़ दे, छोड़ू क्या, आप मरने पर ही नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं, खेचा प्राण, अरे वो भूल गई कपड़ा, बड़ी भारी पूजा बाजार पड़ी, वृक्ष तोड़ दिए मेरा दूध, तो लीला बालक की करे, अरे लाला कहां गया पता ही नहीं, फिर देखा तो उसके छाती पर उसे वो बसूंगा बैठा, वो मुर्दा पड़ी हो तो छुट्टा साधता, तो उसमें क्या कमी आई, छोटे रूप में कोई कमी नहीं, ऐश्वर्य माधव जी सब उसमें है, नंद बाबा कर बार बुलाओ लाया से गौमूत्र से स्नान करो, गोबर से नहाओ, इसे गाय का पूंछ घुमाओ, इसे लोण उतारो, इसके नद लग जाएगी, लोण में से उतारो सा लाला डर जाएगा, क्या हो गया, मुंह में देखा है हमारे लाला के क्या हो गया, ये क्या दिख रहा है भीतर में, आश्चर्यचकित हो जाती, तो उसमें शक्ति और शक्तिमान दो नहीं अलग, शक्ति वो माधुर्य ऐश्वर्य शक्ति है उनकी, तो माधुर्य शक्ति होती है तो ऐश्वर्य शक्ति वो भगवान भूल जाते हैं, ऐश्वर्य शक्ति आती है तो माधुर्य शक्ति भगवान लुप्त हो जाती है, ये शक्ति उन्हें काम करती है। कितनी विलक्षण बात है, ये भक्ति है अद्वैत, बिल्कुल एक परमात्मा ही है, ग्वाल बाल हुए जिनको ब्रह्मा जी ले गए, बसरों को ब्रह्मा जी ले गए, तो भगवान ही बसरा बन गया, भगवान ही ग्वाल बाल बन गए, अरे माताओं का स्नेह बढ़ गया, गायों का स्नेह भी इतना बसरों में बढ़ गया, पहले वाले बसरों में इतना स्नेह नहीं था, कई कई गाय तो बहुत बाखड़ी होने ही लगी थी, तो बड़ा बड़ा बसरा था, तो ले गया दूसरा बसरा दे दिया, 12 महीने बीत गया ना, अब दूसरा पसरा दे दिया उसे प्यार करती है, और बड़े पसरों को देखा तो वो छोड़कर भागे जो बड़े दूर साथ साथ है। गोपन देखिए क्या तमाशा है, गाय के जब छोटा बच्चा हो जाता है तो बड़े बच्चों को दूध नहीं पीने देती, लात मारती है, छोटे बच्चों को पिलाती है, अरे ये छोटे को नहीं पे बड़े को चाट करती करती है प्रेम से बस दूध पिलाती है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा है बछड़ा। आशा महो जो कितनी उन्हें बताई है, धन्या स्तन्यम तिब्बत सनम, उनका दूध पिया, गायों का दूध पिया, गोपियों का दूध पिया भगवान ने, क्यों गोपियों के मन में आई यशोदा बगीच बाश का भगवान तो दूध पीते, हमारा दूध तो पिए ही नहीं, बड़ी गरीब भी ये चाहती थी, तो बछड़ा बन गया, ग्वाल भाग उनका दूध पी लिया, बछड़ों के मन में आई, गायों के मन में आई बछड़ा दूध पिए है, ये लाला दूध पी ले, तो बछड़ा ही बन गया। ये तो लीला ब्रह्मा जी की है तो भगवान की इच्छा, सबके बछड़े हो गए दूध पीते, बछड़े चाट रही है, गाय चाट रही, जादू कर रही है, बलदेव जी को दुख लगा दशा क्या है, ये बड़े बड़े बछड़ों को दूध पिलाती है, चाटती है, इतनी मस्त होगी, छोटे बछड़ों पर इतना प्यार नहीं करती, छोटा बछड़ा तो बछड़ा है उनका, ये साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा है। अहो भाग्यम नंद ब्रदौ नंद गोप ब्रदौषाम यद मित्रम परमानंदम ब्रह्म सनातनम, सनातनम ब्रह्म परमात्मा, कोई मित्र अनुसार खेल रहे, ज्ञान खेल रहे, कभी कुछ कर दे, कोई गा रहे है, कोई जीत रहे, कोई ये खेल रहे मौज से, बिल्कुल बच रहे। तो ये भगवान सच्चिदानंद घन होते हुए कैसे विलक्षण काम कर रहे, एक ही तत्व वहां तत्व दूसरा नहीं है, पांच भौतिक ये चीज भगवान की शक्ति है, ये प्रकृति माया वहां वो नहीं है, अरे माया कहा भगवान, उसको भी माया कहा है, प्रकृति कहा है, परंतु वो माया शक्ति भगवान की स्वरूप ही है, जैसे आपकी ताकत आपसे अलग नहीं है ऐसे अलग हो ही नहीं सकती हो, अब अलग आप करते हो तो दो तत्व हो जाता है, एक प्रकृति एक पुरुष, अलग शक्ति है ही नहीं, इस बार सत सच्चा हम अर्जुन सत असत मैं ही हूं, ज्ञान मार्ग में दो होगा, भक्ति मार्ग में दो है, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं, भक्ति मार्ग इतना बढ़िया है, इसमें वो मैं कहता हूँ विवेक करना हो, वाच्यार्थ लक्षार्थ इसमें करना नहीं, आप वाच्यार्थ लक्षार्थ करो तो एक युक्ति बताई इस तरह से कर लो, उसमें भी इसमें करो जो वाच्यार्थ का लक्षार्थ है परमात्मा है, इसमें भी छोटे बड़े शुद्ध अशुद्ध पवित्र अपवित्र सार असार देवता राक्षस ब्रह्म असर ब्रह्म परमात्मा सब एक एक परमात्मा ही है, दूसरी चीज है ही नहीं, तो वासुदेव सर्वम ईश्वर सर्व से बताया बोले कि परमात्मा तत्व ही है, वो देखने में चाहे नाशवान दिखे चाहे विनाशी दिखे, वो भी जब आपकी नाशवान की तरफ सत्ता और महत्ता है तब विनाशी दिखते हैं, और परमात्मा तत्व तरफ दृष्टि होगी तो ये परमात्मा ही दिखेंगे। आप किसी संत महात्मा की सेवा करते हो तो क्या हार्ड मांस बुद्धि होती है क्या बताओ, महात्मा जी है, संत है, तत्व की है, जीवन मुक्त है, लक्ष्य हार्ड मांस का नहीं रहता है, आप बताओ क्या रहता है, कोई संत आए महात्मा आए, ये होता है मैं हड्डियों की पूजन करूं, चमड़े की पूजन करूं, मांस की पूजन करूं, भीतर मलमूत्र भया उस थैले की पूजन करूं, ये होगा उस परमात्मा तत्व की तरफ, उस चिन्ह में तत्व है, उस तरफ आप दृष्टि है, मूर्ति पूजा होती चिन्ह में तत्व की मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा नहीं करते भगवान का पूजन करते, जहां करते भगवान है साक्षात, ये महात्मा माँ बाप है, ये भगवान है, ये परमात्मा जी ये भगवान है, संत भगवान है, पूजन करती साते सब मोई मय देख जग देख है, अरे मोते अधिक संत कर ले गए, जग सब परमात्मा का स्वरूप महात्मा है, और ये तो विशेषता से भगवान महात्मा है या विशेषता से प्रकट है, और संत सब परमात्मा है, भगवान है, भगवान ये सब सबका आदर होता है, किसी का तिरस्कार कभी होता ही नहीं, किसी का अपमान होता ही नहीं, किसी को त्याज्य समझते ही नहीं, तो भक्ति में परमात्मा साक्षात है सब, वह मैं मेरा ते तेरा नहीं है, मैं चार भेद करता हूं, मैं और तू, यह और वह, फिर इसका आठ भेद होता हूँ, मैं और मेरा, तू और तेरा, यह और इसका, वह और उसका, आठ भेद हुए, ते क्या फायदे आठ भेद करते हूँ, है क्या परमात्मा सभी, तू भी परमात्मा, तेरा भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, मेरा भी परमात्मा, तुम यह भी परमात्मा, इसका भी परमात्मा, वह भी परमात्मा, उसका भी परमात्मा, मैं मेरा नहीं है, तू तेरा है सभी, मैं मेरा नहीं है, तू तेरा है। तो मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी हो संसार, बंधन तो मैं मेरे जेवड़ी से होता है, न मैं हूं ना मेरा है, केवल तू है, केवल तेरा है, तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें याद कर, मैं है ही नहीं, निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति, यही निर्म निरहंकार कर्म योग से है, यही भक्ति योग से है, यही ज्ञान योग से है, तीनों योगों से गीता जी में खूब वर्णन किया, निर्ममो निरहंकार है, निर्ममो निरहंकार शांति, ये तो कर्म योग से, निर्मिम निरहंकार सब दुख सुख क्षेम भक्ति योग से, और अहंकार बलम दर्पण काम क्रोध निर्मम शांत ब्रह्म, ये ज्ञान योग से, ज्ञान योग से अहंता को पहले मिटाकर फिर ममता मिटावे, भक्ति और कर्म योग पहले ममता मिटावे फिर अहंता को मिटावे, मैं और मेरा दोनों को मिटाना है सब, ज्ञान योग से यही होगा, कर्म योग से यही होगा, भक्ति योग से यही होगा, ये सीधी सारी बात है, कोई भेद नहीं है, परमात्म तत्व एक है बस, सद सच्चा गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रुद प्रभु प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम तपाम्य हम अहम विष्णु निगृणामि उत्सृजामि च अमृतम से मृत्यु च, सद सच्चा हम अर्जुन सत असच्चा हम ही अर्जुन का सत असत तत्पर यत सब आप, अब तुम्हें न कोई विवेक करना है, न कोई त्याग करना है, तो ग्रहण करना है, मस्त हो रहा है पंच भगवान में, कितनी सीधी सरल बात, सुगम बात, कोई अटपटी बात नहीं, कोई सीखना नहीं, कोई निर्ध्यासन ध्यान, आप ही ध्यान है सब परमात्मा ही, तो ध्यान तो निरंतर रहता है, हम सब में परमात्मा समझे तो ध्यान छूटता ही नहीं, कभी खाते पीते उठते बैठते ध्यान छूटता है, कुछ व्यक्ति कोई क्रिया पदार्थों सामने रहता है, वो परमात्मा का स्वरूप है, ध्यान करें क्या, परमात्मा ही है, भोग्य बांधते हैं, जहां आसक्ति होती है भोग वहां गलती होती है, जहां सुख बना वहां आदर्थ होता है, अपनी तरफ खींचा दो थे अपनी तरफ छोड़ा निहाल हुआ, तीज बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, अपने सुख अपना बांध अपनी बढ़ाई अपना आराम अपनी महिमा अपने धन चाहिए हमारी हो जाए फंस जाए, ये अपना है ही नहीं कुछ भी, अपने आप भी नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, तू भी सब तू और तेरा, मैं मेरा है ही नहीं, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा का जाके राम आधार, तू है मैं मेरा है ही नहीं, बंद कैसे होगा, मैं मेरे की जेवड़ी है कि नहीं, भगवान ये शब्द है, बड़ी सीधी बड़ी सरलता से सबके समझ में आ जाए, भगवान है भगवान है, अब मूर्ति में पूजा है ये भगवान है, ये भगवान है पीपल भगवान है, ये भगवान है, फिर सभी भगवान है, सभी भगवान जिसे देख दी जहां देखो तू ही है, तारा को उपदेश दिया तो क्या उपदेश दिया, कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तनु तव यह आगे शोभा और जीव नित्य तुम कहीं लग रूबा, उपजा ज्ञान चरण दुरागी, तो वाचार्थ से ज्ञान होता है, वाचार्थ की एकता से ज्ञान होता है, वाचार्थ की एकता गरी महाराज ने, क्षति जल पावक गगन शरीरा पंच रथ यह अद्भुत शरीर, सो तनु तव यह आगे शोभा, नित्य जीव नित्य तुम कहीं लग रूबा, इसे चिंता नहीं होती, जीव नित्य वो है जी, उसके लिए क्या होती है, तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, नींद से भक्ति भर मांगी, भक्ति भर मांगा, राम जी यहाँ पे ज्ञान देते तारा को और उधर लक्ष्मण जी जब बेहोश हुए क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी बेहोश हुए तब तो रो रहे थे, ऐसे ज्ञान दे रहे तारा को तो भगवान ने उपदेश दिया, पर जब लक्ष्मण जी मुँह सब रो रहे हैं तो भगवान ने क्या, यही तो बात है, निर्गुण रूप सुलभ अति अति अति, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि में भ्रम हो, इंद्र के मोह में गया, ब्रह्मा जी के मोह हो गया, करुण जी के मोह हो गया, नारद जी के मोह हो गया, सती के मोह हो गया, भगवान की लीला है वह। और कथा सुनने से मोह मिट गया, भगवान के चरित्र देखने से मोह हो गया, और भगवान की कथा सुनने से मोह मिट गया, सब गई पार्वती गई मिट गया, कालूजी मिट गया, सबका मोह कथा सुनने मिट गया। अरे कथा पर सामने स्वरूप लावे कहां से, लावे तो क्या मोह हो जाए पैदा, अरे कथा से मोह हो जाए मिट जाए, कैसी मौज हुई अपने कैसी विचित्र बात है बताओ। तो सुनी मुनि मन ब्रह्म हो, मामूली बात नहीं है, इंद्र के ब्रह्म हो गया, ब्रह्मा जी के ब्रह्म हो गया, बूढ़े बाबा के गरुड़ जी गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरिशे, तो सगुण का स्वरूप बड़ा विचित्र है रूप, ये सगुण जाने नहीं कोई, सगुण को नहीं जान सकते, निर्गुण को जान सकते, विचित्र लीला है भगवान की। इस बार से श्रद्धा नहीं बैठती है, भारत ने यही कहा भयो रोष रावण मारा, एक राम अवधेश कुमारा भयो रोष रावण मारा, वही राम जी है दूसरा मारा जी, जो ब्रह्म तो ये निवृत्तन कैसे, राजकुमार कैसे, राजकुमार तो ब्रह्म कैसे, और भगवान शंकर कहते हैं बात क्या है, खड़बली मची, कथा सुनने मिट गई, चरित्र देखने खड़बली मच गई, तो भगवान के चरित्र देखने खड़बली मिट, बड़ो बड़ो को मचा है, आप हम क्या चीज है, एक कथा सुनने से मिट गया, कैसी मौज की बात है, अब शरीर कहां से, भगवान का चरित्र कहां से देखें, अरे सुन तो सकते ही है, अरे सुनने से फायदा हो, देखने से नहीं होता, ऐसा मौका वर्ग मिला है। नारायण नारायण नारायण नारायण।